sakai, tau praeis dar gana, kad nustos tie iškaršeliai lietus, kad diena saulė šoko pilna, per kraštus lygų pokšnis ims lietis, aš tikiu Igoris Berinas.